Aj, aj, znaki zapytania, sprawdź to, to jest o planach. Masz to. Tak, plany mamy je wszyscy, każdy chce marzenia zniszczyć. Większość czeka zimny prysznic, wiesz, łatwo jest coś sobie wyśnić. Trudniejszy się to wprowadzić, nic nie poradzić, to farsa. Farta dziś ma tylko garstka, co? Ty śmiechem parskasz, co? Wmawiasz mi, że ty nie przejmujesz się tym, niestety. Znam się, widziałem, sam lata całe działałeś na pałę. Full planów miałeś, nie powiódł się żaden powód, przypadek staje ci na drodze. Budujesz zamki na lodzie, potem zawodzisz się z rodze. Znasz to, nadzieje gasną tak jak ogień w wodzie. Los bywa zły, takich jak ty widzę co dzień. Porażki, gory, rzuci cię pokory, pech nie daje fory. Byłeś już blisko, wszystko to pozory. Żywot Briana, los nawerwa gra nam. Ty mówisz o swoich planach, ja mam z ciebie chichot. Lepiej się cicho, nie skoczyła już mówi hop. Na stach się zwykle jest wielu, lecz ilu dojdzie do celu. Sprawdź przyjacielu, twoja droga jest nieznana. Nie wiesz jak rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o swych planach. Opowiedz mu o swych planach. Patrz na niego, patrz go, chodzący optymizm. Ciągle o planach mówi mi, szacha mu dymi, tyle ma pomysłu. Niech on je weźmie w cudzysłów, zda sobie sprawę, że nie zmieni wiawę swych snów. Hech, dobre intencje, w życiu trzeba czegoś więcej. Trzeba mieć do czegoś zapał, w przeciwnym wypadku klapa. Człowieku, zanim coś palniesz, spójrz na to wszystko realnie. By wybić się trzeba dar mieć, trzeba plan mieć, ale sensem przyślij ci się sen. Szczęście, widzisz je daleko, hechen, to twoja fata morgana. Długo masz zamiar sam przed sobą kłamać, kurwa masz. Nie mów mi o swoich planach. Na starcie zwykle jest wielu, lecz ilu dojdzie do celu. Sprawdź przyjacielu, twoja droga jest nieznana. Nie wiesz jak rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o swych planach. Opowiedz mu o swych planach. Opowiedz mu o swych planach. Bo każdy na wzór gwiazdy na niebie. Ludzie są do siebie tacy podobni. Chciał zdobyć świat, a świat zawalił się pod nim. Planów tyle co dni w roku. Załóż kopu w tym, że ty nic nie chwytasz. Myślisz, że to jest karitas. Poznać i tłumaczyć, nie zrozumiesz i tak. Żal jest mi ciebie, zaliczysz glebę jak i karię but. Kolejny twój plan kaput, znowu nie zdarzył się cud. Pech cienki lód, na który ty wszedłeś. Chichoty mam z ciebie przednie, mina ci drzewnie pewnie jeszcze nie raz. Teraz żniwo swej głupoty zbierasz. Nie starcza siła, był wielki kozak. Zmieniła go życia proza, dziś łyka prozak. Wiem, doza ironii jest w tym co ci mówię. Lecz takie jest życie, uwierz. Uwierz, po prostu uwierz. Po prostu uwierz w to co mówię. Ty weź się zastanów, nie zrealizujesz planów, a? Ty weź się zastanów, nie zrealizujesz planów, nie. Na stach się zwykle jest wielu, lecz ilu dojdzie do celu. Sprawdź przyjacielu, twoja droga jest nieznana. Nie wiesz jak rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o